Meryem suresinde diyor ki فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ Onlardan sonra bir topluluklar geldi. اَضَاءُ الصَّلَاتِ اَضَاءُ الصَّلَاتِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ اَضَاءُ الصَّلَاتِ Yani اَضَاءُ الصَّلَاتِ Onlar vakitlerinde veyahut da namazları kılmadılar. Diyor ki İbn-i Teymiyye فَدَلَّ عَلَى هَذَا اَنَّ مَنْ ضَاءَ الصَّلَاتِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ Kim ki salat namazı bırakırsa tembel olarak veyahut da kesten olarak tembel olarak veyahut da yani amden amaçlı olarak bırakırsa feleyse bi mu'min vel aslu fi'n nefyi's sıha al mevsuf